a do tego wysoką ilość cynku i witaminy D. Takie połączenie to trio dla odporności. Zdrowit. Żegnamy reklamy. Program Trzeci Polskiego Radia, piątek, 23 kwietnia, minęła 11. Krzysztof Zublewski, zapraszam na serwis Trójki. Pięciu polskich dyplomatów musi opuścić Rosję, zdecydował tamtejszy MSZ. Za chwilę o tym nasz rosyjski korespondent. Niecałe 11 tysięcy nowych przypadków koronawirusa. Spada liczba chorych w szpitalach. Trzeci dzień polskiego szczytu klimatycznego. Together, relacja w serwisie. Rosja wydala pięciu polskich dyplomatów, dowiedziało się Polskie Radio. Informacje rosyjskie Ministerstwo Spraw Zagranicznych wraz z imienną listą polskich dyplomatów przekazało ambasadorowi w Moskwie Krzysztofowi Krajewskiemu. Polscy dyplomaci mają czas na opuszczenie Federacji Rosyjskiej do 15 maja. Z Moskwy Maciej Jastrzębski. W połowie kwietnia polskie Ministerstwo Spraw Zagranicznych uznało trzech rosyjskich dyplomatów za osoby niepożądane i nakazało im opuszczenie Polski. W odpowiedzi rosyjskie MSZ zapowiedziało wydalenie pięciu polskich dyplomatów pracujących w Rosji. W ciągu ostatnich dwóch tygodni pięć państw wydaliło rosyjskich dyplomatów, uznając, że ich działalność jest sprzeczna ze statusem dyplomatycznym. To oprócz Polski Stany Zjednoczone, Czechy, Bułgaria i Słowacja. Moskwa, Maciej Jastrzębski, Polskie Radio. 10 858 nowych zakażeń koronawirusem. Zmarło 539 osób. Rzecznik Ministerstwa Zdrowia Wojciech Andrusiewicz podkreśla, że spada liczba chorych na COVID-19 w szpitalach. Na pewno pozytywną informacją jest również ta spadająca fala w szpitalach, bo za spadającą falą zakażeń mamy spadającą falę w szpitalach, tylko ostatniej doby spadek ponad 800 zajętych łóżek, czyli ponad 800 łóżek zwolniło się w raporcie z ostatniej doby. Najwięcej nowych przypadków koronawirusa ponownie jest w województwie śląskim, ponad 1700, a najmniej w województwie podlaskim 167. Wykonano ponad 62 tysiące testów. Kolejne decyzje w sprawie szkół i nauki starszych dzieci będą ogłoszone w przyszłym tygodniu. Jak mówi minister edukacji i nauki Przemysław Czarnek, jego resort bardzo ostrożnie podchodzi do otwierania szkół. Jak podkreślał w Polskim Radiu 24, dzięki szczepieniom teraz sytuacja wygląda inaczej niż po pierwszej i po drugiej fali. Dziś mamy zupełnie inną sytuację. Mamy już i środowisko nauczycielskie zaszczepione w liczbie ponad 500 tysięcy i miliony Polaków już są po szczepieniach, przynajmniej po pierwszej dawce. Najbliższe dwa miesiące spowodują, że kolejne miliony Polaków będą poddane szczepieniom. Ci, którzy będą chcieli, oczywiście wszystkich do tego zachęcam. To zmienia całkowicie sytuację i możliwości podejmowania decyzji w tej sprawie. W poniedziałek do szkolnych ławek wracają najmłodsze dzieci z klas 1-3 z 11 województw. Zdalnie dzieci dalej będą się uczyć w województwach śląskim, dolnośląskim, wielkopolskim, łódzkim i opolskim. Przyszłość finansowania transformacji energetycznej w Polsce to temat pierwszego panelu trzeciego dnia szczytu klimatycznego Together w Warszawie. Omawiane są m.in. unijne programy wspierające reformy. Jakie konkretnie? To pytania do Michała Fedusio, który jest na miejscu. Chodzi o działania z nowego unijnego budżetu czy z funduszu odbudowy. W obydwu przypadkach działania proklimatyczne są jednymi z priorytetów. Celem jest czysta ziemia i zdrowy człowiek mieszkający na tej ziemi, mówiła minister rodziny i polityki społecznej Marlena Maląg. Dziś stoimy przed potężnym wyzwaniem, przeciwdziałanie kryzysowi klimatycznemu. W centrum naszych działań jest człowiek, jego zdrowie, jego bezpieczeństwo, ale także jego przyszłość. Eksperci rozmawiali już o trwającej wymianie źródeł energii napędzającej silniki maszyn. Zmiana dotyczyć ma między innymi aut osobowych, dostawczych, a nawet ciężarówek, mówił minister klimatu i środowiska Michał Kurtyka. Polska rok do roku ponad 50 miliardów złotych wydaje na zakup różnego typu paliw kopalnych. I ta możliwość substytucji ropy za pośrednictwem tego, żebyśmy przeszli na pojazdy elektryczne, jest dla nas potężną szansą. Na konferencji Together rozpoczął się drugi panel poświęcony rolnictwu przyszłości. Michał Fedusio, dziękujemy za relację. Ponad półtonowy byk poszukiwany w powiecie mławskim na Mazowszu. Zwierzę zerwało się wczoraj z linki podczas ważenia w jednym z gospodarstw. Prawdopodobnie uciekło do lasu. Zestresowany byk może zaatakować, ostrzega profesor Tadeusz Kaleta ze Szkoły Głównej Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie. Zależy od tego, jak to zwierzę się zachowuje. Jeżeli ono już opuszcza głowę, grzebie w ziemię przednią nogą, to oznacza, że się szykuje do ataku. A jeżeli

Trójka. Program trzeci. Alternatywne i rockowe wibracje, Waluś Kraska, Kryzys w Trójce i akurat tak się składa, że muzyka polska, a przed nami Evergreen i klasyka także polskiej muzyki. Człowieku, w szarym człowieku. 24 minuty po godzinie 11. Piotr Łodej i profesor Tomasz Gajownik rozmawiają przed południem w Trójce o historii. Czas na kolejną odsłonę cyklu historycznego. Niezła historia. 23 kwietnia 1935 roku prezydent Ignacy Mościcki podpisał tak zwaną Konstytucję Kwietniową. Panie profesorze, czym była tak zwana Konstytucja Kwietniowa? Trudno jednym zdaniem odpowiedzieć na to pytanie, czym była Konstytucja Kwietniowa. Mi się wydaje, że w jakiś sposób trzeba byłoby ją paralelnie porównać do Konstytucji Marcowej. Natomiast na pewno Konstytucja Kwietniowa była przewartościowaniem sytuacji politycznej w państwie, jeżeli chodzi o władzę, podział władzy w państwie. Prerogatywy Konstytucji Kwietniowej nadawały zdecydowaną przewagę, jeżeli chodzi o taki element inicjatywny prezydentowi kraju, zmniejszał zdecydowanie rolę parlamentu jako władzy ustawodawczej, więc sankcjonował pewne elementy, bym powiedział, autokratyczne. W związku z tym Konstytucja Kwietniowa była finalizacją wszystkich zmian, jakie były dokonywane w Polsce po maju 1926 roku. Zmiana obowiązującej konstytucji i wprowadzenie tych nowych zasad ustrojowych to należało do tych najważniejszych celów obozu sanacyjnego po zamachu majowym? Bardzo dobre pytanie. Przyznam szczerze, że potrzebowałbym więcej czasu na zastanowienie, a nie mamy tego, więc pokuszę się o taką refleksję. Generalnie celem obozu sanacyjnego, jak sama nazwa wskazuje, była sanacja państwa polskiego, jego odbudowa. Temu służyły wszelakie działania, jakie podejmowano po maju 1926 roku. Jednym z najważniejszych elementów oczywiście była legitymizacja władzy. Konstytucja Kwietniowa legitymizowała wszystkie wcześniejsze decyzje natury prawno-formalnej, które dotyczyły organizacji ustroju państwa polskiego. wzmacniała władzę prezydenta, w jakim stopniu też wzmacniała władzę Rady Ministrów, zmniejszała władzę, prerogatywy, kompetencje Sejmu i Senatu, co oznaczało, że jakby w założeniu miała prowadzić do dynamizacji życia politycznego. Były to działania, których celem tak naprawdę było usprawnienie procesu decyzyjnego w państwie polskim. Właśnie w związku z tym konstytucja była zdecydowanie krytykowana przez opozycję? Konstytucja była krytykowana przez opozycję, ponieważ konstytucja wprowadzała zapisy, które ograniczały możliwości funkcjonowania opozycji, a przede wszystkim ograniczała możliwości funkcjonowania podstawowych zasad systemu demokratycznego. A z punktu widzenia pragmatyki politycznej rzeczywiście odcinała opozycję od możliwości wywierania presji czy wpływu na bieżącą sytuację polityczną w kraju. Dodajmy, że nowa ustawa zasadnicza przyznawała prezydentowi nadrzędną pozycję, to o czym pan profesor tak, mówił, wobec innych organów państwa, czyniąc go odpowiedzialnym za jego losy wobec Boga i Boga historii. Boga i historii, tak. I takie właśnie zapisy pojawiły się w Konstytucji Kwietniowej. Bardzo dziękuję. Historyk profesor Tomasz Gajownik. Dziękuję państwu, dziękuję panu. Niezła historia. A z profesorem Tomaszem Gajownikiem rozmawiał Piotr Łodej. Pan na sobie. Trójka. Program Trzeci Polskiego Radia. Po historii to setki narzędzi kamiennych używanych przez Homo erectusa odkryli polscy naukowcy w kopalni złota we wschodniej części Sahary w Sudanie. Według archeologów zabytki mają nawet ponad 700 tysięcy lat. Tak starych świadectw po pobycie człowieka w tym rejonie jeszcze nie znano. Do tego ważnego odkrycia doszło w jednej z porzuconych kopalni złota. W Sudanie na pustyni wschodniej rozgorzała gorączka złota. Ludzie szukają go w prowizorycznych kopalniach. Odsłaniając kolejne warstwy, górnicy natknęli się na narzędzia. Wśród setek narzędzi kamiennych w jednej z kopalń uwagę naukowców zwróciły tak zwane rozłupce. W miejscu odkrycia zabytków znajdowała się pracownia, w której wytwarzano narzędzia, bo zachowały się zarówno gotowe produkty, jak również elementy powstałe w czasie ich wykonywania. Te narzędzia służyły do rozbijania kości albo do kopania w ziemi. To ślady po obecności afrykańskiej odmiany człowieka wyprostowanego, przodka Homo sapiens, który pojawił się w Afryce około 2 milionów lat temu. Rozumiem,

i szeptaj swoim myślom gdzieś z ukrycia. W ciemnej nocy, gdzie naprawdę chciałbym zostać, zanim zasnę. W ciemnej nocy wrócą do mnie, zanim zasnę. Ciemnej nocy, gdzie naprawdę chciałbym zostać, zanim zasnę. Ciemnej nocy wrócą do mnie, zanim zasnę. Chcę zapomnieć. Chciałbym zostać, zanim zasnę. Zbliżamy się do południa. O tej porze prezentujemy Państwu biografię polskiej noblistki. Czas na kolejny odcinek. Madame Curie, biografia. Historia życia i legendarnych osiągnięć Marii Skłodowskiej-Curie, spisanych przez jej córkę Ewę Curie. Przekład z języka francuskiego Hanna Szylerowa. Czyta Lidia Sadowa. Decydując się na ewentualność życia w oblężonym, bombardowanym czy nawet zdobytym mieście, Maria chce jednak uchronić przed nieprzyjacielem skarb swego laboratorium, Gram Radu. Postanawia zawieźć go do Bordeaux, osobiście, gdyż nie ma odwagi powierzyć go nikomu. I oto widzimy ją w czarnym alpagowym płaszczu, z malutką walizeczką w jednej ręce i grubą ołowianą skrzynką w drugiej, w której spoczywa Gram Radu. Wsiada do straszliwie przepełnionego pociągu, który wywozi z Paryża urzędników i różne osobistości oficjalne. Niemal cudem znalazła jakiś kącik na twardej ławce. Postawiła na ziemi swój pakunek milionowej wartości. Nie chce słyszeć, co mówią koło niej, bo wszyscy mówią o klęsce. Patrzy przez okno na zalaną słońcem przestrzeń, ale i tu na każdym kroku widać klęskę. Szosami, równoległymi do toru, płynie nieprzerwana rzeka samochodów i wozów uciekających na zachód. W Bordeaux są takie tłumy, że niepodobna znaleźć pokoju. Taksówki, tragarza. Maria aż do wieczora stoi na placu przed dworcem, pilnując skrzynki, której nie ma siły nieść dalej. Ludzie tłoczą się koło niej, popychają, ale ją to raczej bawi niż męczy i gniewa. Sytuacja wydaje jej się wyraźnie zabawna. Czy będzie musiała do rana stać tu na straży swego skarbu? Nie. Spostrzegł ją jeden z towarzyszy podróży. Urzędnik ministerialny. Podchodzi do niej, prowadzi ją do jakiegoś prywatnego mieszkania, niesie jej bardzo ciężki gram radu. Nazajutrz skrzynka znajdzie się w kasie pancernej w banku i Maria, westchnąwszy z ulgą, ruszy w podróż powrotną. O ile jednak nikt na nią nie zwracał uwagi, kiedy jechała w tę stronę, teraz zaczyna sobą wzbudzać sensację. Tłum ludzi zbiera się dookoła dziwnej pani, która chce tam wracać. Pani oczywiście pilnie strzeże swego inkognito, ale za to rozmawia z ludźmi dużo więcej niż zwykle. Próbuje ich uspokoić, twierdzi stanowczo, że Paryż się utrzyma i że jego mieszkańcom nie grozi żadne niebezpieczeństwo. Pociąg wojskowy, którym jedzie, jako jedyny cywil, wlecze się niemiłosiernie. Kilkakrotnie zatrzymują go w szczerym polu na długie godziny. Maria jest strasznie głodna. Nie miała czasu nic wziąć do ust od chwili opuszczenia laboratorium i z serdeczną wdzięcznością przyjmuje kawałek chleba, którym ją częstuje jakiś żołnierz. Zagrożony Paryż wydaje się jej niezrównanie piękny w ciszy tego wrześniowego ranka. Czyżby naprawdę przyszło taki bezcenny skarb stracić? Ale oto nagle wdziera się w ulicę jakaś wieść. Ludzie rozprawiają o czymś gorączkowo, biegną. Maria też biegnie, pyta. Ach! Atak Niemców odparty. Zaczęła się bitwa nad Marną. Wprost z dworca, nawet nie oczyściwszy się z kurzu, idzie do szkoły normalnej, aby się spotkać ze swymi przyjaciółmi, profesorem Apelem i Borelem. Chce natychmiast ofiarować swe usługi założonej przez nich Organizacji Pomocy Narodowej. Apel, który jest jej prezesem, przygląda się Marii niespokojnie. Uderza go jej bladość, widoczne przemęczenie. Prawie siłą skłania ją, żeby się położyła na kanapie. prosi, żeby odpoczęła chociaż przez parę dni. Ale Maria nawet słuchać nie chce o tym. Rwie się do pracy. Zaraz, w tej chwili, nie zwlekając, na tej kanapie z tą bladą twarzą i rozszerzonymi oczyma była cała po prostu przemieniona w płomień, powie o niej kiedyś apel. Maria do Ireny. 6 września roku 1914. Pole działań wojennych zmienia się w tej chwili. Wydaje się, że nieprzyjaciel oddala się od Paryża. Jesteśmy wszyscy dobrej myśli i wierzymy w ostateczne zwycięstwo. Przerabiaj zadania fizyczne z Fernandem Chavan. Skoro nie możecie pracować dla teraźniejszości Francji, pracujcie dla jej przyszłości. Wielu ludzi zabraknie niestety po tej wojnie i trzeba będzie ich zastąpić. Uczcie się fizyki i matematyki najlepiej jak możecie. Paryż ocalał. Maria sprowadziła córki, które gorąco protestowały przeciw swojemu wygnaniu. Ewa wraca do szkoły, Irena zaś idzie na kurs pielęgniarstwa. Wszystko przewidziała pani Curie. I to, że wojna będzie długotrwała, mordercza i że z biegiem czasu coraz częściej będzie trzeba operować rannych od razu w szpitalach przyfrontowych, które muszą wobec tego posiadać odpowiednie urządzenia do prześwietleń. I to, że przygotowanie dużej liczby aparatów rentgenowskich jest sprawą niezmiernie pilną i wreszcie, że samochody z tymi aparatami oddadzą bezcenne usługi. Maria własnoręcznie ekwipuje w swym laboratorium te samochody, ochrzczone w armii mianem małych Curie, nic sobie nie robiąc z obojętności, ani nawet z głuchej niechęci panów zza biurka. Ta nieśmiała kobieta stała się nagle osobą wymagającą i bardzo stanowczą. Gnębi powolnych urzędników, żąda przepustek, wiz, zaświadczeń. Opierają się, wysuwają zastrzeżenia, powołują się na różne paragrafy. W wielu biurach panuje nastrój, niech nam cywile nie zawracają głowy. Lecz Maria nie daje za wygraną. Upiera się, przekonuje i zwycięża. Nie folguje też i osobom prywatnym. Na jej prośby kilka pań pożycza jej lub darowuje swe limuzyny, które ona zaraz przerabia na wozy rentgenowskie. Oddam pani samochód po wojnie, przyrzeka, nie bez odcienia wesołej ironii. Doprawdy, jeżeli tylko jeszcze będzie zdatny do użytku, oddam. Z liczby 20 samochodów, w ten sposób przerobionych, jeden zachowuje Maria dla siebie. Jest to płaskonosy wóz marki Renault. Czerwony krzyż i chorągiewka francuska jaskrawo odbijają się od jego szarej, przepisowej barwy. Na nim to rozpoczyna Maria swe nowe, dziwne życie pełne przygód. Telegram. Dzwonek telefonu zawiadamia ją, że któryś z polowych szpitali potrzebuje na gwałt aparatu rentgenowskiego. Szybko sprawdziwszy, czy instalacja i dynamo są w porządku, poleciwszy szoferowi zaopatrzyć się w benzynę, pani Curie biegnie do domu, kładzie ciemny płaszcz, mały, miękki, okrągły kapelusik, który od dawna stracił kształt i barwę, zabiera bagaże, starą torbę z żółtej skóry, popękaną i obdartą. Siada koło szofera, na miejscu wystawionym na wszystkie wiatry i deszcze i już dzielny samochód rusza jak może najprędzej, niestety nie przekraczając nigdy skromnej pięćdziesiątki, w stronę Amiens, Verdun, Ypres. Kilka przymusowych zatrzymań, parę dyskusji z nieufnymi posterunkami i oto są na miejscu, w szpitalu. Do roboty. Pani Curie prędko wybiera możliwie najodpowiedniejsze pomieszczenie na salę prześwietleń. Każe przenieść skrzynię. Odpakowuje aparat i przyrządy, składa je, montuje. Łączy z kablem od dynamo, który jest na wozie. Szofer puszcza motor w ruch. Maria sprawdza siłę prądu. Przygotowuje jeszcze ekran, ochronne rękawice i okulary. Specjalne ołówki do oznaczania punktów orientacyjnych na skórze rannego. Nić z ołowianym ciężarkiem do lokalizacji pocisków w jego ciele. Zakrywa okna roletami, które przywiozła lub nawet zwykłymi kocami. Obok w zaimprowizowanej ciemni fotograficznej ustawia miski z wywoływaczem i utrwalaczem. W pół godziny po przyjeździe Marii wszystko jest gotowe. Rozpoczyna się smutny korowód noszy ze skrwawionymi, cierpiącymi ludźmi. Chirurg wraz z panią Curie stoją w ciemnej sali, którą rozświetla tylko tajemniczy odblask aparatów. Rannego kładą na stole rentgenowskim. Maria nastawia aparat na podarte strzępy ciał, reguluje ostrość obrazu kości i organów, wśród których pojawia się czarny ślad, kula, odłamek pocisku. Asystent zapisuje uwagi lekarza. Maria kreśli na kalce szkic lub robi zdjęcie na kliszy, którą się potem posługiwać będzie chirurg w czasie operacji. Zdarzają się też i operacje robione od razu, pod promieniami. Wtedy lekarz kieruje swe narzędzia dokładnie według obrazu na ekranie. 10 rannych, 50, 100. Mijają godziny, czasem całe dni. Dopóki trwa badanie, Maria nie opuszcza ani na chwilę mrocznej sali. Później, zanim odjedzie, sprawdzi możliwość urządzenia w szpitalu stałej instalacji rentgenowskiej. Wreszcie, spakowawszy manatki, wspina się na swoje miejsce przy szoferze i wraca do Paryża swym osobliwym wehikułem.